पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत के निशांत विद्वान और गीता जी की भी रचना करने वाले वेद व्यास जी खिन्न होकर अज्ञान के समुद्र में डूब रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें चतुः श्लोक की भगवत का उपदेश किया था। उसका श्रवण करते ही व्यास देव की सारी चिंताएं तत्काल दूर हो गई थी। उसी श्रीमद् भागवत जी के विषय में आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है, जो आप हमसे संदेह पूछ रहे हैं? श्रीमद् भागवत शास्त्र समस्त शोक और दुख का विनाश करने वाला है। देव ऋषि नारद जी ने कहा, हे महानुभावों, आपका दर्शन जीव के समस्त अमंगल का तत्काल नाश कर देता है और संसारिक दुख रूपी दावानल से पीड़ित प्राणियों पर शांति की वर्षा करता है। आप निरंतर शेष जी के सहस्त्र मुखों द्वारा वर्णित भगवान कथा अमृत का पान करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण में आया हूँ। अनेक जन्मों के संचित सौभाग्य प्रद पुण्य का उदय होने पर जब कभी मनुष्य को सत्संग प्राप्त होता है, तभी अज्ञान जनित मोहमयी महान अंधकार का नाश करके विवेक का उदय होता है। सारे बोलो भगवान जी के सारे अवतारों की जय। उत्तरखंड अध्याय 224 सनक आदि द्वारा श्रीमद् भागवत जी की महिमा का वर्णन तथा कथा रस से पुष्ट होकर भक्ति ज्ञान और वैराग्य का प्रकट होना। नारद जी बोले, ज्ञान योग के विशेषज्ञ हे महात्माओं, अब मैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना करने के लिए श्री सुखदेव जी के कहे हुए श्रीमद् भागवत शास्त्र की कथा द्वारा यतन पूर्वक उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूंगा। यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए, इसके लिए कोई स्थान बतलाइए। आप लोग वेदों के प्रांगत विद्वान हैं, इसलिए मुझे शुक शास्त्र अर्थात श्रीमद् भागवत जी की महिमा भी सुनाइए और यह भी बताइए कि श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों में सुननी चाहिए तथा उसके सुनने के लिए कौन सी विधि है। श्री सनक आदि जी ने कहा, हे नारद जी, आप विनयी और विवेकी हैं, सुनिए, हम आपकी पूछी हुई सभी बातें बताते हैं। हर द्वार के समीप एक आनंद नाम का घाट है, वहां अनेकों ऋषि महर्षि रहते हैं तथा देवता और सिद्ध लोग भी उसका सेवन करते हैं। नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से वह स्थान व्याप्त है, वहां नूतन एवं कोमल बालू बिछी हुई है। वह घाट बड़ा ही सुरमय और एकांत प्रदेश में है, सुवर्णमयी कमल उसकी शोभा बढ़ाया करते हैं। उसके आसपास रहने वाले जीवों के मन में वैर का भाव नहीं ठहरने पाता। वहां अधिक समारोह के बिना ही आपको ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए। उस स्थान पर जो कथा होगी उसमें बड़ा अपूर्व रस मिलेगा। भक्ति भी निर्मल एवं जरा जीर्ण शरीर वाले अपने दोनों पुत्रों को आगे करके वहीं आ जाएगी, क्योंकि जहाँ श्रीमद् भागवत जी की कथा होती है वहाँ ये भक्ति आदि स्वतः पहुँच जाते हैं। वहाँ कानों में कथा का शब्द पढ़ने से तीनों ही तरुण हो जाएंगे। ऐसा कहकर देव ऋषि नारद जी के साथ सनकादि भी भागवत कथा रूपी अमृत का पान करने के लिए शीघ्र ही हरिद्वार में गंगा जी के तट पर आ गए। जिस समय वे वहां तट पर पहुंचे, भूलोक, देवलोक तथा ब्रह्मलोक में सब जगह इस कथा का शोर हो गया। रसिक भक्त श्रीमद् भागवत अमृत का पान करने के लिए वहां सबसे पहले दौड़ दौड़ कर आने लगे। भृगु, वशिष्ठ जी, च्यवन जी, गौतम जी, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम जी, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडे जी, दत्तात्रेय, पिपलाद, योगेश्वर व्यास और पराशर जी, श्रीमान श्याशुक, जाजली और जुहू आदि सभी प्रधान मुनिगण अपने पुत्र मित्र और स्त्रियों को साथ लिए बड़े प्रेम से वहां आए। इनके सिवा वेद वेदांत, मंत्र तंत्र, 17 पुराण और 6 शास्त्र भी वहां मूर्तिमान होकर उपस्थित हुए। गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, समस्त क्षेत्र, संपूर्ण दिशाएं, दंडक आदि वन, नाग आदि गण, देव, गंधर्व और किन्नर सभी कथा सुनने के लिए चले आए। जो लोग अपने को बड़ा मानने के कारण संकोच वश वहां नहीं उपस्थित हुए थे, उन्हें महर्षि भृगु समझा बुझाकर ले आए। तदनंतर कथा सुनाने के लिए दीक्षा ग्रहण कर लेने पर श्री कृष्ण परायण सनक आदि देव ऋषि नारद जी के दिए हुए उत्तम आसन पर विराजमान हुए। उस समय सभी श्रोताओं ने उनको मस्तक झुकाया। श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी और ब्रह्मचारी ये सबसे आगे बैठे और उनके भी आगे देव ऋषि नारद जी विराजमान हुए। एक ओर ऋषि बैठे थे और दूसरी ओर देवता। वेदों और उपनिषदों का अलग आसन था। एक ओर तीर्थ विराजमान हुए और दूसरी ओर स्त्रियां। उस समय सब ओर जय जयकार, नमस्कार और शंखों का शब्द होने लगा। अबीर, गुलाल आदि चूर्ण, खिल और फूलों की खूब वर्षा हुई। कितने ही द्वेश्वर विमानों पर बैठकर वहां उपस्थित हुए सब लोगों पर कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार जब पूजा समाप्त हुई और सब लोग एकाग्रचित होकर बैठ गए, तब सनकादि मुनि महात्मा नारद जी को श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य स्पष्ट करके बतलाने लगे। श्री सनकादि जी ने कहा, हे नारद जी, अब हम आपसे इस भागवत शास्त्र की महिमा का वर्णन करते हैं। इसके सुनने मात्र से ही मुक्ति हाथ लग जाती है। श्रीमद् भागवत जी की कथा का सदा ही सेवन करना चाहिए, सदा ही सेवन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति रतन की प्राप्ति हो जाती है। यह ग्रंथ 18,000 श्लोकों का है। इसमें 12 स्कंद हैं। यह राजा परीक्षित और श्री सुखदेव जी मुनि का संवाद रूप है। हम इस श्रीमद् भागवत जी को सुनाते हैं। आप ध्यान देकर सुने। जीव तभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्कर में भटकता है जब तक कि क्षण भर के लिए भी यह श्रीमद् भागवत कथा उसके कानों में नहीं पड़ती। बहुत से शास्त्रों और पुराणों के सुनने से क्या लाभ, इससे तो भ्रम ही बढ़ता है।